عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا حقيقة متموجة رأى فيما يرى النائم أليونا يلي أنبايو أنا يونا ملالاجي يرى أليونا رأى أليونا كما أنا أليوتا رأى أليوتا فيما يرى النائم كتك يلي أنبايو أنا يوتا ملالاجي قيل له أكاميو كن هي ندوت أكاميو كن هي ندوت بأي شيء أمركم نبيكم ni kwa kitu gani amekuamrisheni mtume wenu mkifanye bi ayi shay'in kwa kitu gani amarakum nabiyukum amekuamrisheni mtume wenu kwa maana aliota usingizini kuna mtu kaja kumuuliza ni kitu gani mtume wenu kawaamrisha qala akasema amarana an nusabbiha 33 ametuamrisha tumsabbihi Allah mara 33 ونحمد 33 نتمحمد الله مرة 33 ونكبر 34 نتمكبر الله مرة 34 فتلك 100 هيزو نغبي ني 100 قال اكسيما نني اكسيما يولي اليمونا انا يمسميشا usingizini yule aliyemota yule aliyemota akaambia hivi sabbihu 25 msabbihini Allah mara 25 wahmadu 25 namhimidini Allah mara 25 wakabbiru 25 namkabbirini Allah kwa maana semeni Allahu akbar mara 25 wahallilu 25 nasemeni la ilaha illa Allah mara 25 zinakuwa ngapi hizo fatilka mi'a hizo ni 100 falamma asbaha alipoamka yule aliyelala yule alipoamka dhakara dhalika linabii akalitaja hilo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia mtume nimeota leo nimeota hivi hivi hivi hivi na hivi faqala rasulullah mtume akasema sallallahu alayhi wasallam if'alu fanyeni kama qala al-ansari kama alivyosema huyu ansar fanyeni kama alivyosema huyu ansar rawahu an-nasa'i wal-bazzar wa abu nu'ayn an ka'b bin ujra hapa kuna faida moja kuhusu maswala ya ndoto si ndio ndoto kwa kiarabu ina maana tofauti na kiswahili kwenye kiswahili ndoto ni kile anachokiona mtu katika nini katika usingizi lakini katika lugha ya Kiarabu ikizungumza ar-ru'ya maana yake ni ndoto nzuri na ndoto mbaya haitwi ar-ru'ya inaitwa al-hulm sawa ndio ile mfalme katika kisa cha Nabii Yusuf alivyoota ile ndoto yake akawafuata jamaa akawaambia wale jamaa akamwambia wamanano bitawini al-ahlam hizi ni ahlam ahlam ni mali mazingaumwe maruweruwe unayoona usingizini zile ni ahlam sio ndoto kwa hiyo ni lugha ya Kiarabu ikitamka neno arruya maana yake ni arruya as-salih ahlam ni haya maruweruwe haya ambayo tunayoona kwenye usingizi sasa arruya min Allah wal ahlam min ash-shaytan ndoto njema zote zinatoka kwa Allah na maruweruwe yanatoka kwa nani? Kwa shetani. Ukiota maruweruwe, mazonge mazonge, sheria ya dini ukataza usimwambie mtu. Kwa sababu hayadhuru wala hayanufishi. Ni shetani tu anataka kushughulisha akili yako. Ndio kuna watu wanakufuata, "Shee, mimi ninaota nakimbizwa naingia kwenye shimo kila siku." Ibilisi anakusumbua huyo. Shelewa? Na mara nyingi unaota hivyo ukiwa umelala bila ya udhu hukusoma adhkari lazima madududu hayo yakukute. Ukiota ndoto nzuri unatakiwa umuelezee unayempenda, unayempenda katika dini na katika maumbile, mke wako, mama yako, mwalimu wako, rafiki yako. Na ndoto nzuri ni ile ambayo ina mafumbo, ina fumbo, haiko wazi, kuna kitu kimefungwa hivi ambacho kinahitajiwa kufunguliwa. Huko kufunguliwa huko sio kila mtu anaweza. Mfano, wewe umeota umeoa, ni ndoto nzuri, ndoto mbaya? Ni ndoto nzuri, ndoto mbaya? Ndoto nzuri kuoa, lakini tafsiri ya kuoa ndio kuoa kweli? Ndoto zote za kuoa na kufanya tendo la ndoa ni ishara ya kupata kheri na kupata mali, sawa? Lakini hilo tendo la ndoa hilo utakaloliota usione tupu ya mwanamke. Ukiona umeota unafanya tendo la ndoa halafu ukatokwa na manii kisha ukaiona tupu ya mwanamke, huyo ni shetani. Sio ndoto nzuri hiyo. Ndoto nzuri ni ile kwamba unaota unafanya tendo la ndoa, ule mwanamke haumuoni wala tupu yake huioni wala umwili wake hauoni, lakini unafanya tendo la ndoa na ukiamka hujamwaga. Ukiamka umemwaga tu, amna kitu hapo. Umeelewa? Kwa ndoto za kuoa ni za ishara ya kupata mali, na ndoto za tendo la ndoa ni ishara ya kupata kheri. Ndoto za kufa, ndoto za nini? Za kufa ni ishara ya kubadilika. Utabadilika wewe, ima kutoka katika wema kwenda kwenye uovu, au kutoka katika uovu kwenda kwenye wema, au yani, au utapata changamoto yoyote katika maisha yako. Kuna jambo litakukuta, moyo wako utapata msukosuko, sababu al-maut wanasema inqilabu al-qalbi, ni moyo kugeuka na kupata shida. Ndoto zote za kifo sasa inategemea umekufanya. Ukiota wewe na mke wako mmepata ajali mmekufa, hiyo ndoa muda si mrefu itakufa. Au wewe na mke wako mtakuja kugombana, ipo siku mtakuja kugombana ugomvi ambao lazima mtengane. Umeota wewe na mke wako leo umepanda gari mmekufa, kesho umepanda pikipiki mmekufa wote wawili, kesho kutwa mmeanguka kwenye ndege mmekufa. Baada ya siku tatu tena ukaota umepanda kwenye meli, meli imesema mmekufa wawili tu. Hapo ukishaota kama hivyo, wewe na mkeo, kuna kitu kitatokea baina yenu na kitawatenganisha. Kutenganisha huku, ima naweza msirejeane tena au mkarejeana baadaye. Hayo ni masuala ya ndoto hayo, si ndio? Nimewapatia faida kidogo, tuendelee na darasa letu. An Ka'b bin Ujra, kutoka kwa Ka'b bin Ujra radhiallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala, mu'aqibatun, matendo mema yanayobaki nyuma. Mu'aqibatun, matendo mema yanayobaki nyuma. Ima anabaki nyuma baada ya kufanya kitendo, ima anabaki nyuma baada ya wewe kufa. Mu'aqibatun, matendo mema yanayobaki nyuma. La yakhibu qailuhunna, hatoki patupu msemaji wa matendo hayo. Vile vile mu'aqibatun, maneno yanayobaki nyuma. La yakhibu qailuhunna, hatoki patupu msemaji wa maneno hayo, au fa'iluhunna, au mfanyaji wa matendo hayo. Kwa muakibat inakuja kwa maana ya nini? Ya maneno na nini? Na vitendo. Dubura kulli salatin maktuba, baada ya kila sala ya faradhi, 33 tasbiha, tasbihi 33, wa 33 tahmida, tahmidi 33, wa 34 takbira, na takbira 34. Sasa hadithi zote hizi tulizozisoma kuhusu adhkari za subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar za baada ya sala, ufafanuzi wake ni ufuatao: watasbih na tasbih, watahmid na tahmid, watakbir na takbir. Adbaru salawati almaktuba baada ya sala za faradhi, ala sittati anwa'in, zipo katika aina sita. Kesho mtaziuliza, nawaambia kabisa, kesho mtaziuliza, kesho insha Allah siku yetu ya mwisho mtaziuliza hizi, na kina dada huko wale viongozi kule watazisimamia hizi, wahakikisha kwamba zinafahamika. utaratibu nifuatao, utanielezea ime ni kwa Kiarabu au kwa Kiswahili au kwa Kiingereza. Kiingereza sijui, nakisikia tu, sikielewi. Al-ula, aina ya kwanza ni kusema subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Unachanganya zote, unasoma 33 mara 33. Hiyo ni kaifia ya kwanza, au ni aina ya kwanza. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah 33. Wa yakhtimu, na atakhitimisha bila ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Zinakuwa ngapi hizo? 100. Athaniya, aina ya pili ni kusema subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, bas bila kusema la ilaha illa Allah. Inakuwa 99. Athalitha, aina ya tatu ni kusema subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 peke yake bila ya kusema la ilaha illa Allah. Kwa ukiangalia aina ya kwanza imezikusanya zote mara 33, alafu kasema moja ya 100. Aina ya pili umetenganisha 33. Aina ya tatu umekusanya zote 33. Aina ya nne ni kusema subhanallah mara 10, 10, walhamdulillah 10, wallahu akbar 10, mara 10. Aina ya tano ni kusema subhanallah 11 mara 11, walhamdulillah 11 mara 11, wallahu akbar 11 mara 11. Na aina ya sita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar 25 mara 25. Zihifadhi hizi, kesho nitakuuliza. Sio uhifadhi ili ulizwe, lengo langu uhifadhi zikae katika akili yako zifanyie kazi. Maanake nyinyi mlivyolelewa huko kwenu huko, mnasoma ili muulizwe, si ndio? Kwani nyinyi mwasoma ili mwana elimu? Si mwasoma ili mkajibu maswali? Nyinyi mwasoma ili mkajibu maswali mpate hela baadaye. Na ndio maana hapo ulipo, tukikupa mtihani wa form 4 sasa hivi ufanye, unafeli. Hapo ulipo hapo, tukikuletea mtihani wa form 4 wa mwaka huu, wa ule form 4 uliofanya mwaka huu, tukupate mtihani huu ufanye, unafeli. Ukipewa mtihani wa form 6 hapo ulipo, unafeli. Sielewa? Ukipewa mtihani uliofanya muhula uliopita, sawa? Huo muhula uliopita tulizujuzi hapa, ule mtihani wako wa mwisho uliofanya, ukipewa ufanye sasa hivi hapa, unafeli, kwa sababu ulisoma ili ukajibu mtihani. Innamal a'malu binniyat. Na kwenye dini ni hivyo hivyo, ukihifadhi ili usikilizwe, baada ya kusikiliza inatoka, haikai, inatoka, inatoka. Na ndio maana hata wale mahafidhi wa kwenye misabaka ya Qur'ani wale, si ndio? Baada ya siku tatu mwiti mpige mapande, hawezi kujibu. Lakini jana aliuliza maswali uwanjani akayajibu yote, sawa, na akatoka mshindi wa kwanza. Mpe wiki moja tu, wiki moja tu mpe, afu mbe njoo. Yale yale aliyoulizwa ali, muulize, hawezi kujibu. Kwa nini? Alifanya muraja kwa ajili ya nini? Ya mashindano. Sisi hatusomi dini tuulizwe, sawa? Sisi tunasoma dini kuihifadhi ndani ya nyoyo zetu, tuifanyie kazi katika maisha yetu. Sasa wewe ukihifadhi ili nikuulize kesho, kisha ndio nikaja zangu hapa la nisikuulize kende zangu na darasa yangu basi kujikuta umiminyana usiku alafu sija kuuliza. Baada ya hapo hamna kitu, napata faida gani? Kwa hiyo hifadhi kwa ajili ya kuhifadhi ilmu na uifanyie kazi. Haya, kwa hiyo tumetoa ufafanuzi kuhusu adhkari za subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar katika hizi aina sita. Baada ya kumaliza kusoma hizo adhkari, sawa, utasoma adhkari nyingine. An Uqba ibn Amir, kutoka Uqba ibn Amir qala, amesema, amarani rasulullah, aliniamrisha mimi mtume wa Allah, an aqra, kusoma, bil muawwidhati, vyenye kulinda, vyenye kukinga. Al muawwidhati ni vile vyenye kulinda, vyenye kukinga, vyenye kuweka ulinzi. Dubura kulli salatin, baada ya kila swala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Wal muawwidhatu athalatha, na vyenye kulinda, vyenye kutoa ulinzi, vyenye kukinga ni vitatu. Hiya suratul ikhlas wa suratul falaq wa suratul nas. Kwa hiyo baada ya kusoma zile subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, utasoma qul huwallahu, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Masufi hawasomi hizi. Badala yake sasa imam anaweza kuambia someni lam nashrah tatu. Lam nashrah imetoka wapi? Kuna siku moja bana nilipata kituko katika msikiti mmoja wa kisufi, tusomeni zile ambazo hazina kafu. Nikashtuka, hazina kafu? Zile hazina kafu ndo nini? Zile sura ambazo hazina nini? Hazina kafu. Wala asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ikabidi sasa nimuulize bwana, hii ina hikma gani? Hii kinga, kinga kubwa sana hii, haina kafu. Sheikh, usikia hiyo? Nilipataga mimi hiyo kwenye msikiti ya kisufi. Ni sura ambayo haina nini? Haina kafu. Sasa hii ambayo imethibiti hawasomi, wanasoma vitu vingine. Baada ya kusoma hizo sura utasoma ayatu kursiyu. An Abi Umamata radiyallahu anhu qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, man qara'a ayatul kursiyyi, yoyote atakayesoma ayatul kursiyyu, fi duburi kulli salatin, baada ya kila sala, maktubatin ya faradhi, lam yamna'uhu, hakuna kinachomzuia yeye, min dukhuli aljanna, kuingia peponi, illa an yamuta, isipokuwa ni kufa. Illa an yamuta, isipokuwa ni nini? Ni kufa. Man qaraa, yoyote atakayesoma ayatul kursiyyi, fi duburi kulli salati, baada ya kila sala, maktuba ya faradhi, baada ya kila sala ya faradhi ukasoma ayatul kursiyyi, lam yamna'hu, hakuna kinachomzuia yeye, min dukhuli aljanna, kuingia peponi, illa an yamuta, isipokuwa ni kufa. Hizo ni fadhila za kusoma ayatul kursiyyi. Kwa hiyo ayatul kursiyyi, Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Kuna waislamu hawajui, yani kuna muislamu ayatul kursiyyi hajui, alafu anakufuata nisome ruqya. Mimi si wasomeaji watu wasomulia, kwa sababu wajichosha. Ayatul kursiyyi ndio kinga. Ukisoma usiku shetani hakusogelei, ukisoma asubuhi Allah anakukinga na mashetani mpaka jioni. Ayatul kursiyyi ukisoma dakika moja haifiki, dakika haifiki. Sielewa, tuchukulie ayatul kursiyyi ukisoma uchukua dakika kumi, dakika kumi uchukua, yale malipo yake yale ni kusembea na mpaka mtu anafikia tuwa miaka 20 30 40 50 atukurusiyo haijui alafu huyu mtu hajui atukurusiyo hajui ayatu kurusiyo alafu ajiona mjanja wewe unamwonaje huyu mjanja mzembe tu kile sikileza huyu kilesa kilesa zuzu zuzu wewe muislamu unajua atukurusi na kama humu kuna mtu anajua atukurusi humu ajifunze si aibu lakini baada ya kuwa ushafahamu fadhila zake afu kaendelea kuto kujua basi wewe ni mzembe mkubwa sana usikubali kwa hivyo hasa kutokana na malipo ya aya atukurusi na fadhila zake. Sasa baada ya hapo kuna dhikri ya mwisho ambayo tunaitaja tena hapa. An Abi Dharri kutoka Abu Dharri anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema man qala yoyote atakayesema fi duburi salati maghribi baada ya sala maghribi sahihi adhkari maalum kwa ajili ya salani ya maghrib walfajiri na alfajiri wa huwa thanin zingatia hilo wa huwa thanin na hali ya kuwa yeye ameikunja rijilaihi miguu yake ameikunja miguu yake kwa maana baada ya swala ushatoa salamu vile vile miguu yako imeikunja haujaikunjua kubadilisha mkao pale pale halafu ukawa hujazungumza jambo la aina yoyote wa huwa thani ni rijilaihi na hali yako yeye ameikunja miguu yake kabla an yatakallama kabla hajazungumza akasema hivi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marrat mara 10 kutibat lahu ashru hasanat ataandikiwa yeye mema 10 wa muhiya anhu ashru sayiat na atafutiwa yeye mabaya 10 wa muhiya anhu ashru sayiat na atafutiwa yeye mabaya 10 wa rufi'a lahu ashru darajat na atanyanyuliwa yeye daraja 10 ورفع له عشر درجات نأتانيولي ويهي درجة كومي وكان يومه ذلك نيتكوى سكويكهيو كله يوتي في حرز كتك حفاذي من كل مكروه نكلة يكتكيزا وكان يومه ذلك na itakuwa siku yake hiyo kullahu yote fi hirzin katika hifadhi katika ulinzi katika kinga min kulli makruhin ya kila chenye kuchukiza wa hurisa min ash-shaytan na atalindwa na shaytan wa lam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu na haitotakikana wala mianbaghi na haitotakikana li dhambin dhambi ya aina yoyote ayudrikahu fi dhalika alyawm kumdiriki yeye katika siku hiyo hutofanya dhambi wewe Allah atakuhifadhi usimuasi yeye illa ashirka billah isipokuwa mshirikisha Allah tu sawa so, na hayo madhambi utakayoyafanya yote Allah atakusamehe kwa siku hiyo isipokuwa dhambi moja tu hilo Allah hatakukinga nalo ukiingia katika shubha utaingia kwenye dhambi hilo na hilo pia ukilifanya Allah hakusamehe mpaka ufanye tauba maalum kwa ajili ya dhambi hilo hizi ni fadhila za kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ukiwa umekunja miguu yako بعد سالة الفجيري أو سالة مغربي. هيا كازي كوين دو مشابي وكينغا هي تساويوي كنادادا كنادا زيت viumbe wanaosumbuliwa na mashaitani duniani ni wanawake. Sawa, ni nani? Wanawake. Wanawake ni viumbe namba moja kusumbuliwa na nani? Na mashaitani. Kwa sababu wanashughulika na yasiyowahusu. Allah amewatahini hivyo. Mbea, vikoba, mambo ya watu, na wanawake ni wambea kupita maelezo. Hakuna viumbe wambea duniani kama wanawake. Yani wakikaa wawili lazima wazungumze habari za watu. Hata huko ndani huko wamekaa huko wanatusema sisi huko. Wanatusema hawatujui, hawatuoni, lakini watatusema. Mapelekea chai, mapelekea chakula, angalia wachoyo wameleta mikate midogo, angalia chai ya leo hivi na hivi, alafu wale kina kaka wale, basi watasema hapo, watasema hapo. Uongo mtupu. Sasa sikwambii watuone alafu watujue. Wanawake wanaposema sana, wanatusema mno kupita maelezo. Hata mkeo anakusema sana. Mke wako anaweza kakaa na mdogo wako akaanza kusema yule kaka yako yule mbaya sana, yule kaka yako hivi na hivi, kaka yako hivi na hivi. Mdogo wako si mwanamke mwenzake, si ndio? Yule mdogo wako yule naye pia anachangia. Hata mama pia alikuwa anasema Sasa, kama huyu mmeoko ni mbaya, siwende kwenu. Wakao tafutani kwa mtu mbaya hapa. Lakini ni maumbile yao, umbea. Hata vitoto vidogo kivikuta vya kike, vimbea kama nini. Sasa, ibilisi atacha kuwachezea. Lazima wachezea. Wavivu kwenye mambo ya kheri kupita maelezo. Wavivu kwenye mambo ya kheri kupita maelezo. Halafu wako spidi kwenye shari. Wako spidi 120 kwenye shari. Allah awahifadhi. Na ndio maana mimi sisomi rupia. Mimi sisomi rupia. Ukija na mashetani yako, fanya adhkari, fanya adhkari. Hamna kinga ya ya mashetani, ni adhkari tu basi. Hakuna kingine zaidi ya hicho. Sasa anakuja mama mtu mzima amepandisha madude yake. Mimi sisomi. Herufi moja sisomi. Mwekeni hapo. Akae hapo. Akishamka, wewe mama, atukurusi unaijua. Sijui. Una miaka mingapi? 40. Sasa mpaka mama yangu nafikisha miaka 40. Atukurusi unijui. Hivi kweli shetani atacha kukuchezea mama yangu? Haya, kilichokufanya mpaka unafikisha miaka 40 atukurusi unijui ni kitu gani? Misafu ilikuwa imepotea. Madrasa zimekufa, walimu wote walikuwa wameshakufa, ndio mzaliwa hivi sasa. Tatizo ni nini? Baba yangu, dunia tu. Sasa mama kajifunze ayatul kursi. Sasa baba yangu, mimi sijui kusoma kabisa, nikasoma kaida. Katafute mwalimu akufundishe kaida, ujue kusoma Qur'an. Mimi sikusomei mama. Baba yangu, sikusomei. Wewe nenda. Na wasoma rukia wote wangekuwa hivi, si ndio? Wote wangejifunza adhkari. Lakini rukia ni biashara nzuri. Ina pesa, sio mchezo. Sababu si watu wavivu kwenye ibada? Unaweza kwenda kusoma rukia familia nzima, wote wana mashetani. Wote wana mashetani. Familia nzima, baba, mama, watoto, wajukuu, wote wafanya kazi pia, wote wana mashetani. Ukimsomea mmoja huyu, yule kilimepanda, yule kule limepanda, yule kule limepanda. Sasa wewe kazi ya kuwasomea watu, utafanya mambo yako mengine lini? Kwa hiyo dada zetu tunawahusia sana, someni sana adhkari. Someni sana adhkari. Sana. Sasa adhkari kama hii, dhikri kama hii, mtu anaweza kukaa wiki nzima hajai kusoma, ambayo umeambiwa kwamba ukisoma utafutiwa madhambi, utanyanyuliwa daraja, utaandikiwa mema, alafu hiyo siku yako hiyo utakuwa chini ya ulinzi, chini ya ulinzi wa Allah, shetani hatakusogelea. Kwa ukisoma hii alfajiri, hiyo ni mpaka jioni, magharibi ukisoma, hiyo ni mpaka usiku. Haya, kazi kwenu dada zetu, mwache umbea dada zetu, mwache umbea, mwache umbea.